lam chim to de ulah ame intan parmato de nai tiado punyo bedo nan di hati. Jadi kenyataan mai di bumi udah di langit tinggi tampak jale mana tampak tehnyo lapeh juga.